En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Videooptagelser fra landingsbanen i Kabul Lufthavn går lige nu verden rundt. I en af dem kan man se hundredvis af desperate mennesker forsøge at komme ombord på et amerikansk militærfly, der allerede er i bevægelse. Lavt hængende kamphelikoptere forsøger at skræmme menneskemængden væk, så flyet kan lette. Enkelte lykkes med at kravle op på flyets landingsstel, i håbet om at finde noget at holde fast i. I troen på, at der er en større chance for at overleve på ydersiden af et fly, end i hænderne på Taliban. Scenerne af desperate afghanere i Kabul Lufthavn markerer afslutningen på Vestens militære tilstedeværelse i Afghanistan, der startede for 20 år siden. Hvorfor er tilbagetrækningen endt i panik og kaos? Det spørger jeg lektor ved Forsvarsakademiet, Peter Viggo Jacobsen, om. Velkommen i Pilestred. Hvad tænker du om de seneste dages begivenheder i Afghanistan? Der var jo ikke nogen af os, der havde forventet, at det ville gå så hurtigt. Og jeg havde egentlig ikke regnet med, at Taliban ville prøve at tage hovedstaden før, efter eller tidligst den 12. september, fordi at amerikanerne jo har sagt, at de er væk 11. september. Men jeg synes det stadigvæk, det var svært at forudsige, om det ville tage 3 måneder, 6 måneder, eller om at regeringen ville være i stand til at holde hovedstaden. Og det viste sig jo så, at det var de ikke. Og Taliban vurderede jo også, at de ville være i stand til at gå ind og tage præsidentpaladset, selv mens amerikanerne var i gang med at lave en evakuering i lufthavnen. Og hvad siger det her om Talibans styrke? Jamen altså, jeg tror ikke, vi har undervurderet Talibans styrker, og der vurderer man jo, at de har omkring 60.000 mand under våben. Men til gengæld har vi undervurderet regeringens evne og vilje til at kæmpe om de større byer og kæmpe om Kabul. Og der har regeringen jo givet op nærmest uden kamp, og det er kommet som en overraskelse for alle, fordi at regeringen trods alt har haft et relativt velfungerende luftvåben og også nogle relativt velfungerende specialoperationsstyrker, som er omkring 20.000 mand. Men USA har jo været til stede i det her land i 2 årtier. Lad os lige spole tiden lidt tilbage til 8. juli, altså for 5 uger siden, der holdt den amerikanske præsident Joe Biden et pressemøde om den amerikanske tilbagetrækning fra Afghanistan, og han bliver spurgt, om det nu er uundgåeligt, at Taliban overtager landet. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well-equipped as any army in the world and an air force against something like 75,000 Taliban. I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, and more competent in terms of conducting war. Ja, det er altså en 5 uger gammel vurdering fra den amerikanske præsident. Hvordan lyder den i dag? Jamen, den lød også forkert på det tidspunkt, hvor den blev givet, fordi alle, der har fulgt med der, har godt vidst, at de der 300.000 mand, de eksisterede kun på papiret, og at kampkraften af den normal, altså den almindelige afghanske hær, ikke var særlig høj, og det skyldes problemer med logistik og med føring og med desertering osv. Så alle vidste godt, at det var et glansbillede. Men det var jo et forsøg på den amerikanske præsident på at legitimere den beslutning, han har taget. Men alle, der har fulgt med det her, har godt vidst det, og der har ligget masser af åbne analyser, også hele det her år, der har peget på, at Taliban måske havde en lille fordel. Mm-hmm. Altså først var vurderingen, den officielle på papiret vurdering, som du kalder den fra Pentagon, at Afghanistan ville falde inden for 6-12 måneder. Så opdaterede Pentagon vurderingen tirsdag til, at Taliban kunne overtage Kabul inden for 90 dage. Reelt gik der 90 timer. Har den amerikanske efterretningstjeneste gjort sit arbejde godt nok? Det lyder selvfølgelig vanvittigt, men det, som jeg synes, man er nødt til at holde sig for øje, det er, at når sådan nogle systemer, de kollapser, så kan det gå vanvittigt hurtigt, og det er det simpelthen svært at spå om, fordi hvis afghanerne havde sat deres flyvevåben ind og deres specialstyrker ind omkring Kabul, og de havde kæmpet, så burde de have været i stand til at holde Taliban-stangen. Nu valgte de ikke at gøre det, og præsidenten valgte at forsvinde uden kamp, og så går det selv sagt hurtigt. Så jeg synes ikke, at det vidner om et totalt efterretningssvigt, men omvendt, når man nu ved, at når amerikanerne trak sig ud, så trak alle de, som amerikanerne kalder contractors, det vil altså sige privat ansatte, der har været med til at understøtte de afghanske flyvevåben, servicerede deres fly, sørgede for, at de kunne flyve osv., sørgede for forsyninger. Når man vidste, at de forsvandt, så vidste man også, at så forsvandt det afghanske luftvåben, og så forsvandt den komparative fordel, som de havde. Så må man nok sige, at så er 3 måneder nok et konservativt gæt. Og derfor så burde de nok have indset, at det kunne gå endnu hurtigere. Men du siger, at selv da Joe Biden står ved pressemødet og siger de her ting, der ved alle godt, altså dem, der følger med, ved godt, at der ikke er 300.000 våbenfører veluddannede. Det har vi vidst i 7 år. Men talte Joe Biden mod bedre vidne? Nej, han gik bare ind og valgte de tal, der eksisterer. For på papiret havde de jo 300.000 mand. Vi vidste bare, at det kunne ikke oversættes til kampkraft. Det er jo ikke et ukendt fænomen, at politikere de vælger den version af virkeligheden, der ser pænest ud. Og Joe Biden stod ikke og løg. På papiret, der havde regeringen 300.000 mand under våben. De var der bare ikke alle sammen helt i virkeligheden, og de var ikke alle sammen i stand til at slås. Så derfor kan man godt sige, at han valgte de tal, der så aller kønnest ud. Og man har brugt årvis på at træne den her Peter Viggo Jacobsen. Ja. Hvorfor i en situation, hvor Taliban, noget som alle dem, som tænker vestligt i hvert fald, frygter, hvorfor har de her 300.000 soldater ikke sat sig ind i deres kampvogne og fly og grebet til våben og kæmpet mod Taliban? Jamen det er jo fordi, at de ikke har troet på den regering, som de kæmpede for. De har jo også kunne sidde og se, at deres regering var pivkorrupt, og at de berigede sig selv og ikke hjalp den almindelige afghaner til at få det bedre. At de ikke leverede de ydelser, som vi tager for givet, at den danske stat leverer. Sundhedssystem, der virker, gratis uddannelser og alle de her ting, som vi forbinder med den danske stat, og som gør, at vi betaler vores skat med glæde, i hvert fald de fleste af os. Sådan fungerede det overhovedet ikke i Afghanistan. Og derfor havde de ikke tillid til den regering. Og på nogle punkter, der så, hvad det hedder, Taliban faktisk ud til at være et bedre alternativ, for de kunne i det mindste levere sociale ydelser og forskellige andre ting, som regeringen ikke leverede i yderområderne. Så det handler altså om, at Taliban har kunne fremstå som godt nok troende, men dog ikke meget mindre ringe end det, som regeringen leverede. Den 300.000 mand store papir her, alle deres våben og fly og kampvogne osv., det er vel ikke lavet af papir, det er jo lavet af metal og krudt og kugler. Hvad sker der med det isenkram nu? Ja, det overgår jo til Taliban. Og det kan man så sige er en dårlig nyhed. Den gode nyhed er, at de har ikke fået særlig avancerede våben, der gør dem i stand til at true os i Vesten, for eksempel. De har ikke fået fly, de har ikke fået langt rækkende missiler. De har fået våben, der kan bruges til en konventionel kamp lokalt i Afghanistan. Så det er ikke noget, som sådan udgør et problem for Vesten. Det kan godt komme til at udgøre et problem for nogle af hvad det hedder, Afghanistans naboer. Men i udgangspunktet har Taliban jo ikke nogen interesse i at starte en krig med et naboland. Men man kan vel godt sige, at USA og Danmark og de øvrige allierede sådan set har lagt en stor pæn bunke våben, som Taliban nu kan bruge til at holde styr på Afghanistan med. Ja, og hvis de gør det på en måde, så de ikke bliver en trussel for deres naboer, og også sørger for, at der bliver stabilitet i Afghanistan, så er det vel egentlig ikke så tosset endda. Det har vi andre jo ikke kunne finde ud af i 20 år. Hvad med den danske efterretningstjeneste, Peter Viggo? Altså, Forsvars Efterretningstjeneste skriver i den seneste risikovurdering, den er fra december 2020, sådan her. Den afghanske regering er svækket af hårdt militært pres fra Taliban, indre splittelse og de internationale styrkers tilbagetrækning. Blandt de mest sandsynlige udviklinger er, at Afghanistan inden for de nærmeste år ender i borgerkrig eller et Taliban-styre. Den vurdering kan man heller ikke bruge til noget, tænker jeg. Den er jo ikke forkert. Det er jo bare gået hurtigere. Og så skal du huske på, at hvad det hedder, den danske efterretningstjeneste, i takt med, at de danske soldater har trukket sig ud, så har vi jo også trukket vores egne indhentning ud. Det vil sige, at vi har ikke længere så mange efterretningsanalytikere, der sidder fuld tid og kigger på Afghanistan, og også er til stede i Afghanistan på samme måde, som det var tilfældet, dengang vi havde soldater i Helmand. I takt med, at vores soldater er blevet trukket hjem, har vi også trukket os hjem. Og meget bekendt har vi ikke haft noget uden for Kabul, hvis vi har hele taget havde noget der. Så vi har jo i høj grad baseret os på det, man kunne læse sig til i åbne kilder, som du og jeg kan læse til i avisen, og så også det, vi har fået af amerikanerne. Så det, på den måde er det jo ikke så mærkeligt, men altså, man kan jo sige, at jeg vil jo sige, at deres vurdering holder stadigvæk. Mm-hmm. Det, der udstår nu, det er, om der udbryder borgerkrig i Afghanistan, hvis Taliban ikke er i stand til at vinde freden. For det er jo den udfordring, de står med nu. Noget, der også udstår, Peter Viggo, det er jo tilbagetræk eller evakueringen af danskere og dansk personel. Jeppe Kofod, vores udenrigsminister, har været ude at sige i dag, at der er flere hundrede, der stadigvæk mange bliver evakueret. 60 danskere er stadigvæk i Kabul. Den her evakuering, synes du, den er et udtryk for den danske regerings rettidige omhu? Som jeg lige har sagt, så vil jeg tro, at den danske regering primært har baseret sig på efterretningsindhentning, der er foretaget af amerikanerne. Man har altså lænet sig op af de amerikanske vurderinger. Og set i det lys, så må man vel sige, at de har reageret hurtigt nok, fordi, og jeg troede jo også selv, og det har jeg sagt hele ugen, at vi nok ville få fred og ro til at lave evakueringen frem til i hvert fald 11. september. Og set i det lys, så ville der have været tid nok til at evakuere, i hvert fald folk, der var i Kabul. Nu har det jo så vist sig, at det ikke holder, og dermed så er hele grundlaget for den planlægning jo væk. Men altså, den danske regering speedede jo processen op, da man nåede til en erkendelse af, at Kabul måske kunne falde i løbet af 30 dage, som amerikanerne var ude at sige. Jeg kan godt undre mig lidt. En tilbagetrækning, der har stået på i 6-7 år, altså siden 2014, har amerikanerne jo været på vej ud af Afghanistan. Hvordan kan det her ende så kaotisk? Altså, den store militære tilbagetrækning fra Afghanistan, den sluttede jo i 2014. Amerikanerne har været meget lidt til stede sammenlignet med, hvad de var før da. Hele NATO's tilbagetrækning foregår jo i god ro og orden og slutter i 2014. Og så er der i gåseøjne en lille smule militær tilbage, og det er jo så det, vi er ved at trække ud nu. Og det, der så er mislykkedes for USA og NATO fra 2014 og til 2021, det er jo at gøre den afghanske regering og de afghanske sikkerhedsstyrker i stand til at stå på egne ben. Der har man arbejdet benhårdt på at opbygge en modstandsevne, der vil gøre, at man i hvert fald var i stand til at forhindre Taliban til at komme ind i områder, hvor der ikke bor pastuner. Jeg tror hele tiden forventningen har været, at det ville ende med en magtdeling. Enten fordi man slåede sig til en stillstand på slagmarken, eller man forhandlede sig til, at Taliban bestemte i de pastunske områder, og så bestemte regeringen i de andre områder. Det er jo så vist sig ikke at lykkes, og Taliban har nu vist sig i stand til at erobre de ikke-pastunske områder. Det er jo det, der egentlig er overraskelsen. Mm-hmm. Altså, der er jo ikke nogen overraskelse af, at Helmand falder, og at alle de steder, hvor der var danske soldater, det bliver Taliban-land. Det har vi vidst hele tiden. Det har vi vidst siden 2014. Men vi troede ikke på, at de ville være i stand til at gå hele vejen, når de fik lidt hjælp fra Vesten. Men når vi ser de her billeder af vestlige lande, der forsøger at få deres borgere ud af totalt kaotisk Kabul, en fuldstændig kaotisk luft, vi kan jo se forfærdelige videoer fra Kabul. Altså, jeg synes bare, det er mærkeligt, at ingen har tænkt, okay, uanset hvordan Taliban lige håndterer det her, så bliver vi nødt til at lave en super solid militær tilbagetrækning. Vi må sætte alt ind, og ikke i sidste øjeblik lige sætte nogle tropper ind for at sikre en lufthavn. Det virker sådan lidt amatøragtigt i forhold til, at vi har været i det her land med militær tilstedeværelse i 20 år. Jo, men du skal jo tænke på, at vi har jo grædet, altså den sidste fase her, det er jo klart panik, fordi det hele er ramlet hurtigere, end vi havde forventet. Men alt det andet har jo egentlig kørt nogenlunde i god ro og orden. Og når vi kigger tilbage på den sidste tilbagetrækning, så tror jeg faktisk også, at den militære del af det kommer til at foregå i god ro og orden. Jeg tror ikke på, at Taliban kommer til at angribe den internationale lufthavn eller de amerikanske styrker, der er tilbage. Altså, jeg kan ikke se, hvorfor de skulle angribe de 6.000 mænd, som amerikanerne lige har indsat for at sikre tilbagetrækningen. Jeg tror, at Taliban holder sig på afstand af den, og så vælter den til, at de er kommet ud, og så tager de det sidste. De har ingen interesse i at komme op og slås med os på nuværende tidspunkt. Men det er jo heller ikke ret lang tid siden, at vi troede, at Taliban ville vente med indtag til Kabul til den 12. september. Men det har de jo også kunne gøre, uden at skulle slås med nogen. De kan ikke angribe amerikanerne uden at komme op og slås med dem, og det har de prøvet i 20 år, og det synes de faktisk ikke er særlig sjovt. Nu har de nået deres mål. De har fået amerikanerne til at sige, at vi tager hjem 11. september. Hvorfor pokker skulle de så genere amerikanerne her til sidst? Det har de jo ingen interesse i. De har tværtimod en interesse i nu at vise, at man kan stole på dem. Taliban har brug for at etablere et fornuftigt forhold til omverdenen nu, så de kan få økonomisk støtte til at genopbygge Afghanistan og få skabt en tålelig tilværelse for afghanerne. Det er helt afgørende, hvis de skal vinde freden. Og det er også det, deres propagandamaskine har spyttet ud de sidste 2 år. Vi er et nyt Taliban. I kan stole på os. I kan samarbejde med os. Vi skal nok behandle kvinderne pænere, end vi gjorde i 2001 og så videre. Men jeg tror, Peter Viggo Jacobsen, med al respekt, hvis du stiller dig på et gadehjørne i Kabul og kommer med den analyse til de tusindvis af mennesker, der strømmer ind mod lufthavnen for at komme væk, så tror jeg, de vil være ret ligeglade. Jeg tror ikke, de stoler på Taliban. Nej, men det er jo heller ikke dem, jeg taler om her nu. Her taler jeg om dem, som de vestlige lande har tænkt sig at evakuere. Dem, som de har udpeget, som dem, de vil tage med hjem. Der er jo ikke nogen af de vestlige lande, der kommer til at løfte en finger for de 1000 mennesker, som er strømmet til lufthavnen her 12:05, og som er gået ud på landingsbanerne i et desperat forsøg på at komme ud af landet på et tidspunkt, hvor al civil luftfart er lukket ned. De har kun tænkt sig at hænge deres soldater ud, ambassadepersonel ud, og så dem, der står på den liste, som amerikanerne har udarbejdet, på samme måde som Danmark har udarbejdet en liste over mennesker, vi vil prøve at få med ud. Peter Viggo Jacobsen, de mennesker, Danmark, den danske regering, gerne vil have ud af Afghanistan, de mennesker, der står på den liste, kan vi stole på, at Taliban vil lade os tage de mennesker ud? Nej, det ved jeg ikke, om vi kan stole på. Det kommer jo an på, hvordan Taliban ser på de her mennesker, står på den her liste. Det siger jo også sig selv nu, i og med, at vi ikke længere kontrollerer noget som helst, og vi heller ikke kontrollerer Kabul, så er det jo også et spørgsmål om, hvis de stadigvæk ikke er kommet ud i lufthavnen, vil Taliban så tillade, at de kommer til lufthavnen? Det kan vi jo ikke vide. Det har jeg heller ikke nogen idé om. Og jeg ved heller ikke, hvordan Taliban vil gribe den del af det om. Uanset hvad, så er det her kaos i lufthavnen i Kabul, den evakuering, vi ser i øjeblikket, det er jo, tror jeg, alle synes, et grimt punktum, et ydmygende punktum for 20 års vestlig krigsførelse i Afghanistan. Er der noget symbolsk over det her? Ja, det viser jo, det kan du sige. Man kan også sige, at det illustrerer for enhver, hvem der tabte den her krig, hvis der var nogen, der stadigvæk var i tvivl. Altså det illustrerer jo, at vi ikke engang har kunne sikre en stille og rolig tilbagetrækning af det sidste, vi havde. Og at fjenden var så stærk, at den heller ikke ville tillade det. Så det illustrerer jo med al tydelighed, hvem der har tabt, hvis der var nogen, der stadigvæk ville begynde at sige, ja, men vi er vandt hver eneste slag, og ligesom man havde en diskussion efter det amerikanske nederlag i Vietnam. Det her nederlag, Vesten har lidt i Afghanistan, er på størrelse med det, amerikanerne led i Vietnam. Dawn on the last day. The last helicopter came in for a handful of US Marines. A humiliating end to the American presence. 10:09 on the... Hvad er lektien af det her for Danmark og vores allierede? Lektien, og den lærte vi jo allerede omkring 2010, og vi har allerede implementeret den og fører politik på den måde, det er jo, at Vesten kan ikke gå ind, vælte en regering, indsætte en stor militær styrke i landet, og så omkalfatre landet i vestlig billede, hvis det overhovedet ikke harmonerer med landets kultur og befolkningen og eliternes interesser. Det var det, vi prøvede i Irak. Det mislykkedes. Vi har også prøvet det i Afghanistan. Det mislykkedes, og det er derfor, vi ikke har prøvet at gøre det siden. Det startede jo ellers meget godt, altså der for 20 år siden i november 2001, der invaderer amerikanerne Kabul efter en meget hurtig invasion af hele Afghanistan. Du sad i tv-studie, har du fortalt mig, og kommenterede på den begivenhed. Hvad sagde du dengang? Ja, og det er jo et eller andet sted mærkeligt, for der sad jeg egentlig og sagde nogenlunde det samme, som jeg sagde nu netop, at Kabul faldt meget hurtigere, end nogen havde forventet. Amerikanerne var i stand til at hjælpe den her nordlige alliance, som Taliban næsten havde besejret i borgerkrigen på det tidspunkt, til at komme frem til hovedstaden så hurtigt, at amerikanerne ikke rigtig vidste, hvad de skulle gøre. Og de havde egentlig sagt til deres allierede, den nordlige alliance, vent lige med at køre ind i hovedstaden, vi skal lige have styr på tingene. Men det var de sådan set ligeglade med, og så kørte de ind i hovedstaden alligevel, præcis som vi har set Taliban gøre i går. Så på den måde, så er det sådan lidt déjà vu, bare med omvendt foretegn. Og hvad er det for en parallel, der ligger her? Fordi det er jo et land, som har været i krig, borgerkrig og krig mod udefrakommende parter i årtier og i århundreder. Altså i forhold til, hvor langt og sej en krigsførelse, der har været i landet. Hvorfor falder Kabul så hurtigt? Altså det virker bare mærkeligt. Ja, men ellers så er det jo et udtryk for, at man ikke har lyst til at kæmpe, hvis det ser udsigtsløst ud, så vil man hellere skifte hest og hoppe over på den og prøve at nå til en forståelse af den vindende part. Og nu er jeg jo ikke ekspert i afghansk kultur, men det, som der er mange, der har været ude at sige, det er, at afghanere, de har det med at skifte side sådan frem og tilbage, pragmatisk, og der er sandsynligvis en forventning om, at hvis man, går ind og indleder forhandlinger og overgiver sig fredeligt, ja, så bliver man måske behandlet ordentligt af Taliban, som ikke har nogen interesse i at lægge sig ud med gud og hver mand. Så det må være forklaringen, at rigtig mange af de her, der nu har overgivet sig frivilligt, de håber på at blive behandlet fornuftigt af Taliban. Det er jo også det, Taliban har lovet, men om det så kommer til at holde, ja, det må tiden vise. Og hvis det nu ikke holder, hvis vi igen ser tildækkede kvinder og små piger, der ikke går i skole, og folk, der bliver offentligt tortureret og henrettet rundt omkring, som Taliban jo har gjort tidligere, da de sad på magten i Afghanistan, skal vi så bare acceptere, at der ikke er noget, vi kan gøre? Ja, jeg tror, man vil sige, at hvis Taliban synes, at kvinderne skal gå i mørkt tøj og burkaer hele tiden, ja, så er de jo i deres gode ret til at gøre det, selvom vi måske synes, det er et brud på menneskerettighederne. Det er klart, at hvis de også begynder at slagte folk på samlebånd, så vil det få nogle konsekvenser i form af, at man vil isolere landet, og man vil prøve at lægge diplomatisk og økonomisk pres. Men jeg forventer ikke nogen militær reaktion fra Vesten, med mindre at Taliban sammen med Al-Qaida og lignende begynder at stå bag terrorangreb i Vesten. Men amerikanerne har gjort det meget klart, at de vil ikke acceptere, at Afghanistan igen bliver sådan et frirum for terrorister. Og hvis det sker, så vil de bruge militær magt til at dræbe terroristerne. Så længe det ikke er frirum for terrorisme, så må man sådan set gerne behandle befolkningen stort set, som man har lyst til. Ja, der er jo nogle normer og regler for i den, hvordan man gør den slags. Og vi har jo nogle gange blandet os, når der er blevet lavet folkemord og systematisk overgreb på menneskerettighederne af fysisk karakter osv. Det er klart. Der kan man gå ind og gøre forskellige ting, som gør det svært for Taliban at være. Men hvis Taliban gerne vil have international støtte til genopbygning, så er det i hvert fald ikke den vej, de skal gå ned af. Og det er også det, de selv siger, de ikke ønsker at gøre. Men altså, jeg stoler heller ikke på dem. Jeg venter og ser, hvad sker der nu. Men jeg tror, det er at den tilgang, Vesten vil have til det. Vi har prøvet at blande os i deres interne anliggender. Det gik mildt sagt dårligt i 20 år, og det har kostet ufattelig mange penge. Og derfor har man ikke lyst til at fortsætte det længere. Nu bliver det i stigende grad op til nabolandene at finde ud af at håndtere Afghanistan. Peter Viggo Jacobsen, tusind tak, fordi du var med i Pilestræde. Selv tak. Det var Pilestræde for i dag. Programmet er lavet af Mads Klint, Johanne Diebjerg Holgersen, Niklas Larsen, Laura Nørkjær Seligman, Mads Emil Aagaard og mig, Kåre Sveistrup. Vi er tilbage i morgen. Dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.